lopuun, kun sen käydään tämmöinen. Me toimitsi. Tuo verkoston pumppu toimitsi tuossa. Tai kuvaan. Että jos halutaan päästä tämmöiseen virtaamaan, niin meidän pitää päästä tänne. Niin, että 80% sentissä laskee väärin, niin jos paljon pitää puristaa, niin 80% vastaa sitä täältä. Pitää kuvittaa näin paljon. Koska tuolla on toi tänne laitoskäyrä, niin paineen häviö tuolla pienellä virtaa. Me tullaan noihin pumpuista. Eli tuosta sitten tulee tämä aksnärkiluottoherrys. Muuttuu virtaama jotakin, paljon painehäviö muuttuu. Jos paine häviö tai paine on muuttunut, niin paljon virtaama. Eli lämmösiiri, jos on 10 kilopaskalia painehäviö 2 litran virtaamalla, niin paljon se painehäviö 1,5 litralla, niin se on 5,6 kilopaskalia. Tai joku sekoittaja, että jos meillä on 300 kilopaskalia paineero sekoittaja yli, me saadaan se normivirtaama 0,2 sieltä, niin mitä jos paineero onkin 200 kilopaskalia vaan, paljon tulee merkitellä, niin se tulee 0,6. Eli nämä on kätevät taavat. Etenkin, kun teillä on vesiverkosto, niin miettii, mitä, mitä hanassa tapahtuu, kun teillä on eri lailla käytettävissä olevan paineen ja hanaa. Vesipuolella pitää mitottaa niin, että se tulee se 0,7-1,5 kertaa normivirtaa. Anteeksi. Eli tuo ihan tarkoittaa, kun se on toista paikkaa, on tässä paineella. Se on 3 paaria ylipaineessa tai 2 paaria ylipaineessa. Ai niin se pitää mitottaa sillä tavalla. Joo, siis te edustajan sanoi, että tuosta hanasta pitää saada vähintään 70% normista korkeinta vuotta. Ei oikeastaan, se on. Putket ja painalansleisto. Eli putkin mitoituksella tuhotaan painetta sopivasti. Jos ei onnistu, niin panna painalansleisto. Putkin mitoituksella ei voi liikaa tuhota, koska siellä on nopeusrajoitus. Se on myös uusi hanoitus. Niin, jo pystyy säännöllä. Mutta käyttövesipuolella pitää muistaa, että siellä on liikennemerkintö. Eli siellä on yksi suuntamerkki ja sitten siellä on nopeusrajoitusmerkki. Että niitä kun noudattaa, niin mitoitus kulkee sitä kautta. Sitten tasapainotus. Eli Pascalin laki. Haarakohdassa meillä on käytettävissä joku paine. Sitä on yhtä paljon tonne haaraan ja tänne haaraan käytössä. Eli paine leviää joka suuntaan ilmasta ja nesteestä. Ja nyt tämä on se idea tasapainotuksessa. Että jos me halutaan niin kuin oikeat virtaamat, niin me tehdään se hallitusti. Eli jos me ei tehdä tässä mitään, luotetaan vaan onneen, niin tähän asettuu semmoiseen virtaustilanteeseen, eli että toi painehäviö on sama kuin tämä painehäviö. Se toteutuu jollakin virtauksilla, mutta se asettuu itse semmoiseen tilaan. Se ei välttämättä ole se, mitä me halutaan. Jos me halutaan tänne 100 litraa, tänne 200 litraa, meidän pitää tehdä niillä virtauksilla näistä yhtä vaikeaa. Jos te ette tee mitään säätöä, niin se asettuu johonkin tasapainotilaisen kanavista, että joka puolella on yhtä vaikea mennä. Se tekee itse tasapainotuksen, mutta ne esimerkiksi tuloilman kanavista on ilman määrä tosi, mitä on. Eli se asettuu itse siihen tasapainotilaan. Eli käytännössä tuollaisessa tilanteessa, kun se kertavastus kerran on suurempi käännyttäessä, niin se joku rajoittaa sitä virtausta. No joo, jos meillä on samankokoiset haarat, ja haluttaisiin samat ilmamäärät, niin tätä pitää kuristaa, koska tänne tulee enemmän painetta, jos on läpivirtauksessa. Niin jos meillä olisi yhtä pitkät haarat, samat ilmamäärät, niin se ero, mitä tulee tuosta läpi ja kääntöpäästä, niin täällä tässä sen verran enemmän tulisi. Eli jos sitä tehdään suunnitelmasti, niin verkosto hakee itsensä tasapainoon. Mutta sitten virtaamassa meillä on ihan jotakin muuta. Ja nyt se, miten se tasapainotus tehdään, niin meillä on puristuslaitteet. Tai sitten mitoitus. Eli me voidaan valita kanavakokoja, putkikokoja, tuhota painetta enemmän tai vähemmän sallitussa rajoissa, mitä meillä on nopeutta. Niin kuin just kylmän vesi ja lämmin vesi puolella, niin putkistomitoituksella sitä painetta pyritään tuhoamaan. Ja se menee, jos se tämä ohjelma eteen, niin ohjelma tekee sen tietenkin. Se pitää ymmärtää, mitä se ohjelma tekee. Eli ensin pitää tietää aina, oli se IV-kanava tai mikä vaan putkisto, jäähdytysliuos tai lämmitysputkisto, niin paljon meillä kulkee siellä aina. Sitten kun me tiedetään, että monta litraa sekunnissa menee vettä liuosta ilmaa, niin sen jälkeen me voidaan valita ne putkikoot. Jollakin kriteerillä. Lämpöpuolella aika usein se 75 paskalia per metri maksaa. Ilmapuolella, kun on lähellä huoretta, niin varmaan 2-2,5 metriä sekunnissa maksiminopeudet. Pääkrummoissa isompi. Tuolla IV-puolella se on lähinnä ääni. Pyritään välttää äänihaittoja. Mutta ne on sitten jo enemmän sitä itse syvempää osaamista. Eli sitten kun on valittu kanavakoko, niin jokainen osaa laskea sitten aina painehäviön joka osuudella. Eli sellainen kiinteä kertavastushäviö joka osuudella. Ja sitten tsekata, mikä reitti tai mikä kiertopiiri on painehäviöllisesti vaikein. Ja sitten tulee se tasapainotus. Sitten tehdään kaikista reiteistä ja kiertopiireistä yhtä vaikeita. Eli yleensä helpoa laskea hännistä tai yhteen virtaamaan. Tuossa menee tietenkin tämä ykköspäätellinen virta, mutta tuossa menee ykkösen ja kakkosen. Tuossa menee ykkösen, kakkosen, kolmosen ja nelosen. Ja tuolla menee sitten kaikkien päätellinen virta. Ilmapuoli helppo, koska ilmamäärät tulee suoraan huoneiden ilmatarpeista. Eli kun meillä on joku sisäänvuokka tai jäähdytysteho, mikä nyt on mitattava tekijä, niin se kyllä tulee tähän, esimerkiksi tähän luokkaan se tuloilmavirta, mitä me tarvitaan. Se on sieltä, saa sieltä kannattaa silmään. Lämmityksestä pitää tietää huoneen lämmitystehot, koska patterit valitaan silleen, että me se teho muutetaan virtaamaksi. Ja sitten lasketaan yhteen virtaaminen ja sinne osuuksille. No sitten tuolla talousvesiverkostossa taas meillä on normivirtaamat kalusteilla, eli kun meillä on sekoittajia eri määrä, niin niillä on joku normivirtaama. Meillä on 5 suihkua, vaikka kylmävesijako johon päässä, niin 5 kertaa 0,2 tulee litra normivirtaamien summa. Sitten me muutetaan se mitottavaksi virtaamaksi. Eli siellä ei tätä käyttövesiverkostoa ei siis mitoittaa normivirtaamilla, vaan ne normivirtaamat muutetaan esimerkiksi mitoittavaksi virtaamiseksi. Se on pienempi. Eli siinä on se todennäköisyys, että paljon meillä oikeasti kulkee sitten siellä jakojohdossa sitä vettä. Ja sitten sen mukaan valitaan putkikoko. Jäähdytyspuoli on ihan sama kuin lämmityspuoli. Meillä on jäähdytystehot palkeilla ja sieltä tehot muutetaan virtaammin sinne verkostoja rivoituksiin. Jäähdytyspuolella yleensä on pienemmät lämpötilaerot, eli siellä on sitten isommat virtaamiset. Sallitaan isommat painehäviöt, koska putket tulee muuten isommaksi. Mutta yhtä kaikille yhteistä, että pitää tietää, paljon siellä putkissa menee tavana. No sitten kuristuselimet on kertavastuksia, joita me hallitaan. Eli niillä me tehdään sitä painehäviö sinne verkostoon. Niissä on joku asetusarvo, jossa on vinnensäätöventtiili tai batteriventtiili, niin siellä on esisäätöarvo. Jos on joku tiirispelti, niin siellä on myös esisäätöarvot. Eli mennään valmistajien tuotetietoon. Jos katsotaan aikana sitä lämmitysverkostoa, niin siellä on batteriventtiili, missä on termostaattia irti, niin täällä on sitten riippuen kenen venttiiltä auraaksi, niin tuolla esisäätöarvot, että sitä voidaan kääntää. Kertavastusta muutettua. Eli kun muuttaa esisäätöarvoa, niin silloin muuttaa kertavastus kerralla. Ja linjasäätöventtiillä tuossa sitten esisäätöstä taas muutetaan se linjasäätöventtiilin kertavastusta halutus. Eli se venttiili niinku virtauksen tulosuuntaan nähden, niin ennen venttiiliä, onko sillä niinku, onko se paine korkeampi myös, koska se venttiili tekee paineeroa? Niin, tai siis virtaussa kulkee isommasta paineesta pienempään päin. Niin. Eli täällä on aina isommat paineet. Niin. Eli toisaalta, kun me kuristetaan linjasäätöä, niin mitä enemmän me puristetaan, niin sen enemmän meillä pitää olla käytettävissä olevaa painetta sen yli, että se menee sen vesistöllä. Eli linjasäädö löytyy sitten tämmöisiä valmistajan käyriä, nämä on nämä muuten työtilaksetkin, eli koko ja täällä on paljon meille linjassa vettä ja täällä on paljon on sitten paineero venttiili yli. Jos me, täällä on sitten sisäätöarvot, eli voidaan kääntää erilaisia asentoja. DR25, niin koskeeko sitä nyt niinku kaikkia putkimateriaaleja? Ja se on venttiili koko. Tämän venttiilin koko. Tuo venttiiliä voi panna minkä koko se putkee vaan. Eli näitä on helppo lukea näitä käyriä. Jos meillä on 0,2 litraa sekunnissa virtaamaan, niin me tarvitaan 20 kilopaskalin puristustussa linjassa, niin mikä on esisäätöarvo? Eli me halutaan 20 kilopaskalia ja tuohonia virtaamaan, niin tuolla me käännetään sen nelosen. Silloin kun on 0,2 litraa sekunnissa, niin siinä tulee 20 kilopaskalin painehäviö. Jos paineero tippuu sieltä 27 puoleen eikä kosketa siis siihen venttiiliin, eli se on sinne esisäätöarvossa 4, niin meillä menee tuon 0,2 tällä läpi. Eli tuossa on nyt se 7,5 kilopaskalia. Eli jos me haluttaisiin sama virtaama, se 0,2 7,5 kilopaskalilla, niin meidän pitäisi tulla niinku tuonne avata venttiili vähän yli 5. Eli tuossa pisteessä meillä menisi 0,2 litraa paineero 7,5. Myös paineero sitten siitä vaikeudesta. Mistä se paineero? Yleensä vähintään 3 pannaan sinne vaikeampaan piiriin, että me pystytään tästä luotettavasti mittaamaan virtaa. Sinne ei kannata panna siis liikaa vaikeampaa piiriin. Se pitää aina muistaa, että ei kannata täräyttää 10 kilopaskalia, koska missä se on heti näkyy. Pumpussa. Se on pumpun nostokorkeudessa. Eli se on pumpu sähkökehossa, pumpu energiankulutuksessa. No sitten se on sovellus esimerkki. No esikantoro 3 ja delta P10, niin tuolta ei voi virtaamaan nolla. No tässä on sitten muutamia esimerkkejä. Eli on 3 lämmösiirintä ja pyöritetään pumpulla vettä. Ja nyt halutaan, että meillä menee saman verran molempien siirtymien läpi. Nämä on putkeosuuden painehäviöitä kilo. paljon puristetaan linjasäädöllä. Eli tuossa pisteessä tonne on yhteistä, sitten tätä välittää. Nyt jos me mennään tuosta läpi, niin meillä on 2 + 8 + 1 + linjasäätöventtiili 1 + 2, eli painehäiriö on 13 kilopaskalipusta venttiili. Sitten kun mennään tuolta läpi, näin, se on 8 + 8 + 1 + linjasäätöventtiili, eli 25 kilopaskalia plus linjasäätöventtiili. Nyt me nähdään, että okei, toi on painehäiriö vaikeampi, niin pannaan sille 3 kilopaskalia, että voidaan mitata luotettavasti virtaamaan. Eli me saadaan, että 28 kilopaskalia on tässä painehäviä. Nyt tästä pitää tehdä yhtä vaikea. 28 - 13, niin me kuristetaan 15 kilopaskalia. Tämä on just nuorison tentissä, niin on puolet ei osaa haastaa. Tämä on nyt yksinkertaisesti tästä tasapainotuksesta. Kun tämän voi itse tarkistaa, että hetkinen, panin 15 tuolle. No 15 + 13 on 28. Ja sitten tuleeko se tuolta 25 + 3, 28. Kyllä se tuli oikein tasapaino. Eli nämä tasapainotus tehtävät voi itse tarkistaa. Sitten on 3 kilopaskalia, eli semmoinen vakio. No mä oon sanonut 3. Jos oot sanonut, että voi olla 2. Nimenomaan linjasäätöventti. Linjasäätöventti, joo. Se voi tarkistaa TL tai O2, että muista enää niin pitkä aika kuin viimeksi koskaan. Se on vaan se, että te pystytte, ei sillä muuta, mutta se on 2 asiaa. Toinen on se, että jos te on laskenut niin jotakin pieleen, sitten että on varannut yhtään sinne vaikeampaan linjaan, niin te ette voi hellittää sitä. Teillä on pelivara siellä vähän löysätä. Saatte enemmän vettä sinne vaikeampaan kiinni. Sitten toinen on se, että se antaa luotettavan tuloksen siitä, kun mitataan paineella. No miten siellä on pelivaraa löysätä? Jos on vaan 3, niin tiputat sitten vaikka yhteen. Saat vettä sinne linjaa enemmän. Jos lasten on vaikea, niin on arvannut painehäviöt päälle. Sinne ei mennäkään. Siis sinne varattu 3, sinne laitettu, kun sinne kynnysäätöventtiin 2 % joku säätöarvo. Joo, tässä on nyt tehty se, että toi on vaikea toi. Nämä piirit, me pannaan sinne se 3. Eli silloin kun täällä pyörii tässä nämä samat vesipinnat, kun täällä on 3 kilopaskalia niin paljon. Jos me varataan tätä pyörää, jos siellä ei mennä. Sitten vähän vaikeampi. Meillä on 3 linjaa ja tasapaino. Nyt aika yleinen. Me varataan joka linjaan saman verran partteri. Se ei ole pakko, koska meillä on siellä partteriventtiili mukaan, niin voidaan tehdä nyt muuta. Kohan se linjata, kun partteriventtiili voidaan tasapaan. Mutta yksinkertaisesti vuoksi on aika yleinen tapa. Eli se varataan. Se on ihan sama paljon, kun varataan. Tuossa olisi kaikilla sama painetta, vaikka 5 kilopaskalia. Eli meillä on tosta mittaista painetta, niin se olisi 5 kilopaskalia. Olisi käynyt sinne lämmityslaitteille ja puhdistajille. Ja nyt me tasapainotetaan nämä linjat sitten silleen, että kun tämä on vaikein. Paljon tolle pitää laittaa? 3 + 2, eli 3 + 8. tuolla pitää tulittaa yksi tonne 3 plus 8 plus 6, eli 17. Mun mielestä se on, sit saa tyhjentää linja. Eli jos on pystylinja, niin sinä säädös on tyhjensyyde. Tyhjenee patterit palupuolesta tyhjensyyde. Yritetään takuutussa on sama painehäviö. Joo. Eli tuossa lasketaan 7 plus... ...palun kuristettiin. Paine eroaa sen kolmannen piirin kannalta, vaan se on niin kuin yhteistä. Kun vesi virtaa tuosta tuohon ja tuosta tuohon, niin sitten se 80 paskalin häviä. Täällä on oltava 8 kilopaskalin enemmän paineeroa. Se koko on selvänä, kun osaat verkosta. Mutta siis tämä pätee silloin, kun me varataan tänne. Nythän ei ole sanottu, paljon täällä on painero. Siellä on jotakin sen jälkeen, mutta me päätettiin, että kun me pannaan nuo penttiinit tuommoiselle kuristukselle, niin joka linjalle on käytössä sama painero siellä. Virtaamat tehoista ja sitten nyt meillä on ne linjan virtaamat ja tarvittavat kuristukset ja sitten luetaan sisältöarvo. Ja tuosta sitten käännetään ne puoleen. Sitten vedetään batteria. Eli tapoja on monta ajatella. Mutta jos meillä on tässä, otetaan yksi batteri tuosta linjasta. Täällä meillä on se batteriventtiili, mitä me hallitaan. Batteri, se on sulkutulppa. Eli nyt meillä on täällä. Täällä on joku paineero, kun me haluamme, että vesi pyörittää läpi. nyt siinä, tässä haarassa syntyy painehäviöitä, siis kitka- ja kertapaistukset näissä putkissa, plus mitä tuossa sulkutulvassa ja patteriliittimissä patterissa. Sieltä tulee painehäviö tuolla patterin pyöräyksellä. Eli patterihaaran kytkentä johtaa kitka- ja kertapaistushäviöt. Patteriliittimet tarkoittaa noin, kun patteri kierretään semmoista liittimet, niin saa tervan ja sulkutulvat kiinni. Niistä tulee jotakin painehäviöä vähän. Sitten tuo paluupuolen yhdistäjä, mikä on täällä. Sitten tulee jotakin kertavastushäviöä. Merkitään niitä, että ne on ne delta-peput. Eli ne on ne häviöt, kun vesi pyörähtää tästä ympäri. Poissulkien tämä vehe. Se ei kuulu siihen. Sitten meillä on se patteriheittelypaine. Eli tuossa meillä on delta P patteriheittely. Eli me lähdetään täältä. Kierretään tää lenkki näin. Eli se painehäviö on tuo patteriventtilin painehäviö plus sitten tämän muu painehäviö. Eli mitä tuo yhtälö sanoo, niin kun meillä on käytettävissä täällä jotakin painehäviö, joku painehäviö, niin osa siitä kuluu näihin häviöihin. Täällä putkissa, patterissa ja liittymissä. Eli tuon verran. Eli meille jää sitten se patteri loppuun. Jos meillä on tuossa käytettävissä 6 kilopaskalia paineeroa. Ja tähän menee 100 kilopaskalia tähän. Putkistoihin ja batteri ja liittin, niin sitten 5,9 pitää tuhota niinkin batteria. Onko niin pieni tuo paine, putkiston painehäviö, ettei tuota tuhota? Niin sitten kun kerron askeen, niin sitten toteaa, että tämä on 10 paskalia tätä muu veintiä. Se ei tarvitse niin. Joo, tuossa harjoittajat olisi pitää kertoa. Eli tämä sitten kuvaa. Eli täällä meillä on joku painehäviö, se kuluu patteriventtiiliin, kun sitä on muu painehäviö. Eli kun sinne, nyt se oletus, että jos me oletetaan, että tämä on ikimään noudattaa muu, niin kun on vähän patteriventtiiliä, niin sillä kuristetaan tuolla, että tämä on käytössä. Ja patteriventtiiliä on sama aine käyrästä kuin linjasäädöllä, eli täällä on virtaama. Painehäviö ja sisältöarvo. Eli jos me tästä toi tuolta ykköselle, niin 5 kilopaskalin paineerolla meillä menee 0,3 litraa. Nyt tämä liittyy siihen seuraavaan harjoitukseen. Tässä on tämmöinen yksinkertainen lämmitysverkosto. Meillä on siinä 7 batteria. Ja me voidaan tasapainottaa se kiinnesäädöllä se batteri. Ne on käytössä. Eli ensin teillä on batterin teho. Tämä on tehtävänäkin. Tehoista me tiedetään, paljon kilowatteja tai wattia joka osalla liikkuu. Eli muutetaan tehot virtaamiksi. Tietää monta litraa sekunnissa meillä menee milläkin putkiosuudella täällä. Että sen jälkeen me valitaan putkikoko jollakin kriteerillä, vaikka se 75 paskalia per metriä ei ylitetä. Eli meille tulee putkille K. Sen jälkeen me lasketaan se normaali painehäviölaskenta. Eli nyt tässä on valmiiksi laskettu, että me ollaan valittu tuohon putkikoko. Ja laskettu, että tästä tulee 100 paskalia häviöä. Eli tuossa on 100 paskalia tarvitsen, kun me lähdetään tuosta. Palataan tuohon. Sitten kun mennään tuosta tonne, palataan, sitten kun 50 paskalia. Tuosta mennään tuohon ja palataan tuohon, tuossa 50 tullut painehäviöksi. Tuolla välillä menoja paluu 200 paskalia. Tuossa 80, tuossa 300 ja niin poispäin. Noin siinä teidän painehäviö laskelmassa. Eli nyt on selvillä sitten virtaamat joka johto-osuudella ja painehäviö joka johto-osuudella, niin sitten voi ihan tasapainoa. Asiaa voi ajatella monella tapaa, mutta tässä on yksi ajatus. Eli mietitäänkin, että olen laittanut tänne tämmöistä tarkastelupisteitä. Eli nyt mennään tuohon pisteeseen, punaiseen ja siniseen palukkaan. Ja nyt eka kysymys, paljon meillä pitää olla tuossa paineeroa, että me saadaan haluttu virtaama pyörähtämään tämän masterin kautta. No, ensin meidän pitää päättää, että paljon me valitaan vaikeimman tai vähintään patteriventtiilille painehäviö. Se on valintakysymys. Valitaan se 5 kilopaskalia. Se voisi olla 300 IT normaalisti. Nyt on valittu, että okei, me päätetään, että se on 5. Vähintään patteriventtiilin painehäviö on 5. No, paljon pitää olla tässä paineero, että meidän haluttu virtaamaan pyörähtää tuota kautta. No tuossa tulee 100 putkistosta ja patteriventtiili 5000, eli tässä on pakko olla 5100. Kun tästä lähdetään, pyörähdetään näin, niin tuo painehäviö on 5100. Pascalin laki sanoo, että sitä on myös tänne patteri saman verran. Ja kun me pyörähdetään näin, niin sitten 50 pascalia kuluu. 5100, putkisto on 50, patteriventtiilillä jää se 5500. Nyt mä tuhoittaisin koko paino. Sitten tiputaan tuohon haaraan. Paljon siinä pitää olla käytettävissä painoeroa? No, koska tuossa tulee 150 paskalia menojen paluuputkessa painehäviöä, niin sitä pitää olla täällä 5250. Koska jos me tuosta mennään vaikka kiepaseet ton batterin kautta ja palataan. Siihen kuluu 5250 batteria. Eikö? Kumman tahansa batterin kautta mentäisiin kuluu. Vaikka meni tämän kautta, niin 525. Nyt taas Pascalin laki sanoo, että myös tälle batterilla on 5250 käytössä tähän pyöräytykseen. Sitten 80 meni putkistoon ja batterihäviöihin, niin loput jää batteriventtiin, 5150. 70. Sitten tullaan tuohon. Tässä pitää olla 200 paskalia enemmän käytettävissä oleva painoero kuin tuossa. Eli 5450. Taas voi tarkistaa. Pyörähtää ton kautta, niin se tulee 5450. Tai ton kautta. Tai ton kautta. Aina tuli 5450. No myös tämän kautta. Tuossa on 300, niin loppu 5150 batteria. Meillä on linja tasapainossa. Nämä batterit on painehäviöllisesti samassa asemassa. Tullaan vielä tuohon, eli siellä on sitten 2500 paskalia, joka vain on. Eli tuossa on 7950 voltaa. Jos tässä on 7950 paskalin paineeroa, me saadaan halutut virtaamat joka batteriin. Te voitte tarkistaa, kun tuosta meette ja kierrätte tuon kautta, niin tuli 7,95. Tai meette tuosta noin 7,95. No se on vaikka 100 metriä pitkä. Ja sama tää, lähdetään taas tuonne, pykästään 5000. Se on vähintään. Sitten ollaan tässä. Tässä taitaa olla paineero sitten 5600 putkista häviöissä, niin loppu ja partteri. 54. Sitten tulee tuohon. Meidän pitää lisätä tuohon, niin toi 800. Eli 6450 pitää olla tuossa haavassa. Ja nyt voi tarkistaa, jos pyöräyttää tuon kautta, niin se tuhoutuu just se 6450. Ja nyt taas kun menee 100 tässä batterikiekautuksessa, niin sinne jää loput batterilehtiä, eli 6350. Ja nyt tullaan sitten takaisin tuohon. Niin me huomataan, että täällä pitää olla 450. Toi ei riitä. Eli tässä pitää olla 10450 paskalin paineero, niin silloin toi saadaan joka patteri tänne haluttu pintaan. No silloin kerrotsoit päästä, okei, tää on se vaikeampi linja. Paine häviöllisesti vaikein. No jysäätetään siihen tuohon 3000 paskalia tuolle linjasäädölle. Tulee 13450 paskalia tänne. Ihan sama minkä batterin kautta tulee. No, tonne panaa sitten 3450 miinus toi 7,5. Sinne panaa 5500 paskalia. Nyt te olemme tätä yhtä vaikeaa. Sitten lisätään pumpulle 1500 tuosta, kun se on yhteistä molemmille, ja vielä 16 000 tuolta, mikä on siihen. Me saadaan 31 000 paskalia. Pumpun nostokorkeasta on 31 kilopaskalia. Reilu 3 000. Ei ole. 3 000. Ja nyt tarkistus on helppo, kun lähdette siirtymään, että kierrätte batteri 4 kautta ja palaatte, niin pitäisi tulla toinen. Tai minkä vaan patterin kautta. Eli sen harjoitustehtävästä pitää laskea joka patterin kautta se kiertopiirin häviö, se pitää olla sama. Koska tasapainotuksen jälkeen ei ole olemassa vaikeita kiertopiiriä, kaikki on yhtä vaikeita. Jos siis tuo 16 kilopaskalia tuolla on lämmössä jälkeen. Niin se on toisella puolella, meillä on kaukolämmös vaikka talo, niin se menee sen levypakan läpi. Se vesin ja tulee sinne 16. Siis se on painehäviö siellä. Joo. Nyt sitten tämmöinen vaihe, että on yhtähän vielä että me heti päätellä, että paljon meidän pitää pirun alueella tässä paineeroa. Se on helppo lasku. 5000 plus 100 plus toi plus toi plus toi. Siinä on heti tietysti paljon tästä pitää. Tai sitten suoraan tuolta 5000 plus painehäviö, niin päätös tuo 10 lanteen 4-5. Näkee heti, että se on vaikeampi. Siinä ei ole laskuvi. Mistä tulee nyt sitten tämä kaiken valinnan, tämä linjasäätöretti, niin tämä 3000 paskalia? Just siitä, että varataan, että me saadaan mitattua riittävän tarkasti se vaikean valinnan virtaama, niin joku minimipainiero pitää valita. Ja sitten se vielä, että meillä on varaa vähän löysätä sitä linjasäätöä, jos se vesimainen riittää. Eli se on vaan tämmöinen. Mä oon katsonut 3. Onko se niinku 30% sitten se linja kokonaan paineesta? Ei, kun se on tämmönen niinku nyrkkiarvo, että on noin 3 kilopaskalia. Se mittaus perustuu paineero. Mitataan virtaamaan paineerosta, niin jos on älyttömän pieni paineero, niin se epätarkkuus kasvaa isosti. Mut sinnehän lisättiin tänne batteriventtiiliä se 5 kilopaskalia. Joo. Sekö ei ole nyt sit käytettävissä. Joka patterissa on vähintään nyt meidän 5 kilopaskalia. Eikö? Me valitsemme tänne linjan kauempaa hitosen, niin huomaatte, että kaikissa on pakko olla ennen. Muuten olette vastannut väärin. Nämä lähtee kasvamaan näkyvistä. Se on itsekin 5 kilopaskalia, niin valinnan samalla, että se ottaa 3 kilopaskalia. Kyllä, eli jos te katsotte tämän ohjekorttelin, niin muistatte, että se ottaa 2-5. Sillä pitää olla riittävästi painehäviä. Mutta sanotaan, että tuo tyypillinen pitsi. Mä oon nähnyt kyllä 6 kilopaskalia. Eli sillä pitää olla niin riittävä auktoriteetti. Joku patterinenttini on viisi. Ei, mutta sit viisi kilotasta. Esitäntöarvohan voi lähteä vaikka mistä numero. Se on se lämpötila. Joo, se on termostaatti. Sillä mitä tekemistä tän esitäntöarvon. Eikö saa? Tällä me asetetaan sille joku kertamaan. Se termostaattilla asetetaan se palautetta huolella. Eli kun tuossa nyt päästään kaikki termarit irti tuosta verkostosta, niin periaatteessa siellä nyt, jos se on oikein tasapainottu, niin siellä kulkee just ne oikeat vesivirrat tätä paikassa. Sehän käytännössä toteutuu, kun se on termarit päällä, niin aina meillä on kuormia, että sehän on jossain muussa. Termarit koetaan niin kuin se termarit-idea, että se huomioi nämä niin ilmaislämpöt. Se pitää, silläkin oma hysteresi tietenkin. Mutta onhan se selvä, että jos sinne vetää kaikki termarit piirin ja pumppu on vakionopeuspumppu, niin sillähän käy näin. Eli kun pumppu ei patterit, mä teen pattereista, mutta noin. Kun termarit voi jumittua. Joskus käytettiin semmosia joustavia lehkoja rivareissa, kun mentiin linjoissa huoneessa toiseen. Semmoinen, ne on aina sen meni pumppu. Äänteksessä syystä oli linjassa pätkän jotakin joustavaa letkuja, niin se oli jo pieni reikäri. Se oli ihan uutta, kun siellä kertoi vesi. Mutta eli kun termostaatit vetää kiinni jollain tuolla vaikka eteläsivulla, niin se vesihän ei pääse enää niihin pattereihin, se yrittää survoutua muualle ja se pumpulla käy näin. Ja siksi lämpöjohtoverkoston pumppu on yleensä käydään tämmöinen. Eli kun virtaava verkostus pienenee, niin pumpun paineen korotus ei paljon ole, ettei tule ääntä. Että älkää ikinä valitse tämmöistä käyrältä pumppua. Että jos vähän muuttuu virtaava, niin virusten nousee nostokorkeaa, että tulee ääntä. Laakeen käyrältä pumppua. Sitten on vielä näitä, kun nyt on se inverteri. No joo, jos vaatte jokin tunnissa luvan, niin saattaa asettaa minkä vaan. Siis alkaa aina painetta napiin, niin se ei ole. Kuudesta se. Projekti itse. Painesäätö tai lämpötila, erosäätö tai. Heti heitettynä 10 euroa. Bakteriventtiili yli on vähän isompi. Mietitään tässä ryhmä kunnissa on viitosen luokkaa ja tuohon mun pitäisi selvitää jo Jos on suoraan, teillä on kuulepatterit pystylinja, niin jos teillä on samantehoiset patterit, niin se esisäätöarvo on ilman sama. Joo, mutta silti kun jos me mitotetaan väliä putkista, niin ne on aika pieniä ne paineerot ylemmin alemmin patterin välillä. Ne ei paljon esisäätöarvot poikkea. Mutta se on tosi korkeaa. No joo, mutta sitten me teidän pitää jakaa katoa useampaa osaa, koska se on se paine niin iso. Eli se on jaettu hyödykkeet. Entä sitten se uusi diamantti? Ai mitä vahingistetaan? Niin. Mutta ei se mikä, no, meillä on jätäjät ollut näitä, mitkä pitää pidetään vaan vakionan paineroista riippumasta. Mutta mä en ole, se on TA, ei TA, mitä se. Hydra. Mikäs se nyt vielä? Ei kyllä. Joo, mä oon salotekniikalle kovasti mainostettu. Mikä vinkti? Ei oo, batteriventtiili ja semmonen. Mitä on virtaa sen vakiona? Mä vaan epäilen, no en mä paremmin sanoa. Meillä on aina epäpuhtauksia verkostossa, että mä kestää sen niinku toimintavuotoisena viikon. Mutta eikö se pidä virtaa sen vakiona nyt tossa? Kun se tehdään se esisäätö, niin se... Ei vaan, ei. Kun nyt jos vaikka 3-4 batteria on kiinni, niin sitten sulla aukee yhden termarin, niin sehän, siellä on isommat paineerot tasapainoista. Se pyrkii painamaan enemmän vettä. T1 meni tumiin, niin T2 tulee kuumaan. Tää just kato, kun toi 7 batterin sijasta vettä survataan 3 batteriin, niin jos niissä on termarit auki, niin sinne menee enemmän vettä. Ei se termarit ole kokonaan. Ei. Joo. Niitähän eri malleja. Mutta no joo, tulikaapessa on, missä on jäätymisen, esityksen jäätyminen. Jos me just niin kuin perusteltu tätä koko tasapainotusta sillä, että siellä niin kuin pysyisi jokaisella paljon. Joo, mutta nyt jos se tasapainottaja on miinus 30 pakkasta, niin tämä yläkerroksen väki ei saa vettä. Niin ei lämpene ollenkaan. Okei. Niin. Sen takia. Joo. Sitten taas näillä on niin pirun kuuma täällä, että se on hetki auki se termari, niin se sahaa se. Eli se, mitä tarkempi batterimitoitus ja mitä tarkempi tasapaino, niin se vähän se vuoden lämpötila vaihtelee. Tällainen pitäisi olla tässä seuraavassa tarkoitusvehtävästä. Yes, no problem. Tässä on vielä muutama slide, eli sitten ei mennä, KV-arvo liittyy enemmän säätöventtiileille, kun on 2-3 venttiileille, mutta jos joku huomasitte, niin myös noissa linjasäätö- ja batteriventtiilien yläreunassa näkyy KV-arvo, eli se on vaan toi virtaamaan ja painehäviön suhde. Missä siis kun tulee se painehäviö, onko se nyt sitten se päätetty? 3 kilopaskalia on sitten se linjaston painehäviö. Niin siis, ei, jos mä haluan tehdä lämpökuvaa, niin haluan panna raaksen käsä ja venttiiliä, niin ilmoitan vaan virtaavan ja KV-arvon. Niin siinä voi laittaa mitkä vaan venttiilit sen jälkeen, koska... Se on KV-arvon tuli sitten? No sulla on linjan virtaama tossa. Joo. Ja haluttu... Niin se paineero siinä linjassa. Siitä kun lasketaan KV-arvo, niin voit ilmoittaa nämä kaksi. Voit ilmoittaa linjan KV-arvoa ja virtaa. Joo. Ja sitten sama generventtiili, niin se osataan vetää oikeaan sisältöön. Eli tuo on eri asia kertavasti. Tämä on täysin eri juttu. Tämä on niin kuin kapasiteettikerro. Sitten KVS-arvo ilmoittaa säätöventtiilin valmistajalle. Se on niin kuin paljon menee täysin avoimesta venttiilistä läpi. Ainetta kuin yksi paineero. Ja sitten meillä on säätöventtiiliä niin kuin geometrisen sarjan mukaan valittavissa, paitsi taas tällä imihydroniikka. Niin ne mainostaa nyt sitä säädet KVS-arvoa, missä on säädettävä KVS-arvo. Ei tarvitsekaan mennä geometrisen sarjan mukaan säätöventtiiliä, vaan sen pystyy säätämään. Mutta se on säätöventtiiliasia, eli puhutaan kertasäätöventtiilistä. Eli tämmöinen, mikä kerrallaan tai johonkin asennetaan kertasäätöventtiiliin. Säätöventtiili säätää sitä. Sillä pitää olla auktoriteetti. Eli tässä on 3/2 linjasairaventtiilin käyrästä, että tuossa on virtaama painehäviö 6 kuopilopaskalia, niin kun meillä on se asennus 5, niin lasketaan KV, tuonne hän lähdössä KV-arvoon 3,49. Sitten, jos on paikalla, no, jos nähdään tästä, kun meillä on 6,5 ja tuo virtaama, niin aina kun meillä on tuo venttiiliasennus 5, niin KV-arvo on tuo riippa. Ja näissä näkyy näissä linjasäätöventtiilissä tällä ylhäällä KV-arvo eri esisäädössä. Samoin näin kuin bakteerien. Jos halutaan vaihtaa nyt sitä linjasäätöventtiiliä, niin toisen valmistajan linjasäätöventtiiliä, niin silloin me tämä KV-arvo. Virtaama. Virtaamme KV-arvo. Sanotaan kenen vaan. Niin sit voi ottaa kenen vaan. Jos on edes kenen ventti, että KV-arvo 5 ja virtaama. Otte KV-arvo 0,4. Niin me vaan tässä oraksen venttiille sisätorvoon. Se vaihtelee toimistosta, mikä yleensä batteriventissä näkyy koko ja sisältöarvo. Ja linjasäädös näkee yleensä sitten KV-arvoa ja virtaamaa. Voi olla myös sisältöarvo, mutta se sisältöarvo on aina sidottu siihen johonkin valmistettuun. Että TA-arvo 6 ei ole sama kuin oraksi. Saa laittaa me kaikki, niin saa valita pätkin. Liikaa, ikinä liikaa. Sitten meillä muutama slaidi, eli IV-puolesta jo meillä on joko näitä liitosta-laatikoita, missä on hajottajat kiinni, ja siellä on sitten säätö- ja mittausyhteet, tai se voi olla iirispeiltä, ja sitten voidaan poistopuolella säätää tuon kartiolla, eli taas meillä voi olla reitetty säätöpeltiä tai sälepeltiä. Ja sitten jos meillä on VAV, niin siellä on näitä vyöhykepeltejä, eli mitkä painittavat ilmanvirta ohjattuja säätimiä. Ja jos meillä on CAV, eli tämä vakioilmavirtajärjestelmä, niin VAV on siis toi INSS, eli muuttuva ilmavirta. Ja VAV:ssä niin se voidaan tasapainottaa päätelaitteella, eli niin kuin asunnon aika usein tehdään venttiillä suoraan tasapainotus. Tai sitten meillä voi olla erilliset säätöpeilin päätelaitteiden yhteydessä, eli tarkoittaa, että meillä on hajottaja ja sitten laatikko, niin kuin tuossa on tuo epäyläkulma. Ja sitten, kun mennään isompiin järjestelyihin, niin meillä tulee läpi sinne kanavahaaroihin, eli kohti sääntöpeltejä. Ja VHV:ssä sitten ilmavirtasäätimet, ja, eli huonekorvat ilmavirtasäätimet ja kanavisesta noita painajien ilmavirtasäätiä, mutta ei kai käsitellä sitä VHV:tä. Se on ilmaista tekniikkaa. VAV on siis varmaan jotenkin vähän niin kuin sofistikoituneen ratkaisulla. Sitä yritetään painaa nyt nykyisin. Tai ihmisiä, että se on niin kuin tarpeen mukaan se ilmanvaihtoon tarkoitettu järjestelmä. Silloin kun kuormitukset huoneessa vaihtelee ratkaisut neutrit tai jo. Mutta niin kuin se on kuulunut puhetta, niin siihen aikaan kun niitä suhtautumista määrä on tosi kaupungissa. Esimerkiksi Helsingissä. Mitä? On erittäin niin paljon järjestelmiä, mitkä ei toimi yhtään. Mä taas olen ihan iso VAV-fani. Mun mielestä täytyisi joka paikan laita. Määrättyjä ongelmia. Minkälaisia? Määrätyt valmistajat muuttamassa toimintaa sillä niin, että ne sen käyttöönoton pitää pitemmältä ajalle, että ja sen koulutuksen pitemmältä ajalle. Että. Mä ansittien niin monta VAV:tä, että mä oon 20 vuotta yritetty niitä, eikä ne vieläkään toimi. Mikä niissä? No siellä on vaikka mitä. Siellä on vaikka missä vaan. Että se on kohtuun monimutkainen järjestelmä. Sä ei oikeasti sanoa, että mitä vaan. Niin kuin meidän määrää sitä ohjaatarpeen mukaan se VAV. Mutta sitten mikä on VAV? Eli variable air volume. CO2 lämpötila ohjattu. Ei tämmöinen, musta nyt onko se VAV, jos läsnäolo, niin silloin joku ilmanvirta ja ei onnistu joku ilmanvirta. Ei. Eli kun on VAV, on siis, missä on paineoptimoitu järjestelmä, että se on se koko järjestelmä, niin kuin, eli koneetta myöten, niin se optimoi. Se voi olla koneesta riippumaton, esimerkiksi Flatwoodin optimointijärjestelmä. Siinä on oma painoeromittari siinä esimerkiksi näissä ventileissä, VAV-ventileissä. Ja ne toimii minun mielestä ainakin erittäin hyvin. Niin se viimeinen puoli on se niin optimoitu painesäätö. Siinä pitää olla koko järjestelmä. Ja se on menossa vanhentumaan. Mutta ainakin mitä tuossa energiaseminaarissa Helsingin kaupungin kanssa oli aika nihkeenä. Jännä. Ja nyt olen nähnyt paljon, että käytetään säteilypaneeleja ja sitten puhalletaan niihin sitä ilmaa. Okei. Eli meillä on paneelit katossa, että on normi tuloilla elimet, mitä tuolta tuloilla asia. Paneelit saa tehoa enemmän. Se on ilmastointitekniikka, se ei ole tätä perustusta. Eli päätelaitteella, siis niin kuin asuntoilmanvaihdossa, niin nehän voidaan tulla ja puhutelmaventtiillä kuristaa. Eli taas tässä tehdään, että joka reitti yhteis on paneja vielä. Nyt täälläkin pitää valita sitten sinne vaikeampaa venttiiliä joku paine. Tässä on valittu 4 myötä. Tota pitää kuristaa sitten 40 tuntia, eli tuossa on 30 paskalla enemmän, mutta tuossa menee jo 15 pois, eli jää 15, eli 55 pistetään noita. 20 plus 30, 50 minus 20 on 30. Eli 30 pitää puristaa sitten 70. Tämä on helpompi lämpöverkko, kun tässä mennään vain yhteen suuntaan. Mutta yhtä vaikeaa joka reitti. Ja nyt niin pitkään pystyy päätelaatteella säätää, kun se on mahdollista. Eli tässä on nyt joku 160 voltamoventtiili. Niin tää näette, että kun minimissä, kun tehdään täältä 15 milliä, niin 22 litraa sekunnissa. Ja paljon sitä voidaan kuristaa, niin jos otetaan 25 desibeliä ylärajassa, niin me voidaan ajaa tuonne, eli tuonne johonkin 90 paskalitraa. Tuon verran pelivaraisena ventiilissä. Jos ilmamäärä on 35 litraa. Eli sitten kun isompi järjestelmä, niin se tulee vaan se raja vastaan, että ei pysty venttiillä säätämään. Eli tarvitaan nyt säätöpeltejä. Voitopuolella on yleensä enemmän varaa, mutta sitten tulopuolella muistaa se, että kun venttiili säädetään, niin se heiltokuvio. Että jos siitä ei niin välitetä, niin kuin yleensä asuntopuolella välitetään, niin pystytään tulemaan venttiilillä säätämään kanavista. Mutta sitten kun tulee isommat kanavista tai useampaa kerroksia, niin sitten sinne tulee kerrospellit, että se hallitaan se pelistä. Jos jokainen pelti maksaa. Voimakanavissa näin. Voimalaitteissa tai seinämäkkiä se heittokuvio tarvitsee paljon. No puhutaan noin asuntolaitteen, ja he heitä paljon mitään sellaisia pöhäyksiä. Ilmamäärä on hyvin, metri ehkä. Jos katsotte jotain heittokuvia KTS-sataa tai 160. No se voi kyllä heitä aika paljon ja se voisi muuttaa koko tilanne. Jos autosventtiilin niin kuin hyvin pienelle. Niin, no, mutta yksi millikin voi olla muutaman litra ero. Ja kun koko asunnon ilmamäärä on 30 litra, esimerkiksi tulee 27 ja lähde 30 litra, ja sitten katon vaikka väärässä 1 milliero, voi tarkoita 5 litra. Ja loppujen lopuksi se asunto on ylipainoinen, vaikka sillä pitäisi olla hieman alipainoinen. Se on aika iso. Että meidän pitää suunnitella rakennukset ilmatasapainoon. Niin, olet kertonut jo, että 2017 alkaen. Se säätäminen just oikein niin on vaikea. Niin. Ja muistan itse silloin vielä, kun teki sen myös, että en kauhean paljon panisi painehäviöä ulomaventtiilillä, mikä on makuuhuoneessa. Aikaisesti huomasin, että ne lahjoittava asuttajat soitti aina, että tämä sulisee. Että se 22 pitää yrittää mahdollisimman auki saada se venttiili sinne. Niin. Siis silleen, että se ei kuulu mitään. Ja KTS on riippuva se venttiili, vaikka ei mitataan sitä vaan. Niin, no sitten tietysti toinen juttu se, että se on riittävän isoja ne päätelaitteet siellä. Silloin se saa se makuuhuone, sekin jos se 12 litraa pitää saada, niin välttämättä kannata sitä KTS 100 paljon. Ei missä, siis 160, mä teen 160 litraa. Sitten kun riittävän isot kanavat, riittävän isot päätelaitteet ja kyllä se saa sen heittokuvioon. Joo, mutta se on silloin sellainen oikein tehty. Mä sanoisin tuloma venttiili 160 vähintään. Siihen olikin tulossa tuossa, mitä kerroit nyt säätöpeleissä ja muista. Eli niin kaikkein tärkeintä on se, että mitä lasketaan ilmamäärät sen joka kohdassa valitaan oikein kokoiset kanavat, niin se on siinä säätöpeleissä. Sitten saa nyt puistella venttiilejä. Joo, eli riittävä symmetriset kanavat, jos on mahdollista. Riittävä iso kone. Joo, siis se on sitten, ja kone pitää valita niin, että se riittävän pienellä nopeudella saavutetaan se mitoitusin olijata. Kone, mikä kolmosella antaa sen mitoituksen ovirran, niin ette saa varmaan vaan ääniä vahvistaneet. Miten niin saat sen heittokunnan mitoituksen, kun on iso kanava ja nopeudeksi pieni? Siis iso venttiilillä se kuristetaan pienemmäksi, jos puhutaan tällaista KTS:stä, niin se on rako on pienempi ja virtauspotilas on suurempi. Se heittää sitä suihkua etenkin. Yleensä se, mistä tulee, se on se ääni varmaan paljon. Niin, no aika valitettavasti monet näistä uudessa taloista käyttää vain satasia tota kanavia. En minä tiedä miksi, mutta nykyään ei tuu vastaan kovin paljon 125-kaan enää. Johtuu siitä, että kun talouspaketti, siis Suomessa myytävä omakotitalo, puhutaan sellaista omakotitaloista, niin. Talopaketti firma ei myy. Niillä on sitten tietyt suunnittelijat, jotka vetää kopiokoneesta ilmanvaihtosuunnittelua. Kanavat on sataset ja koneet on suunniteltu just noin, että jos menee muutaman metrin enemmän kanava-asennuksessa, sitten se kone ei riittää enää. Joo, mä tiedän sen. Ihan alakantiin kaikki. No, en sitä tiedä, mutta ilmamäärät ei riittänyt. Aina jää sinne. Ihan vielä sallittu 10% heiton. Tai se on ihan oikein. Kerrostalossa se on kanavat piilotalo. Jos puhutaan niin omakotitaloista, niin siellä kannattaa käydä kunnon kanavia. Monelta harkitsee. Makotintalo on tehty sen vielä lisääkin sitä tuloilmaa, ettei hankaa seinän se, että haluatte heittoa siihen, se onnistuu paremmin. Ja se saa tuota sitä katosta vähän lisää vauhtia. Se saa noin niin fysiikallisesti optimaalisesti, että se laittaa oikein. Lähelle katto lyhyen. No, päätätte heitä sitä ikkunan pääsuunnille. Näistä voi keskustella pitkään, mutta mä panin aina ikkunasta enempää kuvata, ennen monta. Mulla on iso ja makkari. Se on hyvä ikkuna. Mulla on iso makkari 24, että piti vähän miettää tätä asiaa ja käytän kokemusta. Oli niin. Mitä tulitekaan? Oho, mä en meni tähän. No sit tässä on, tää voi katsoa, tässä on vaan esimerkkinä laskettu taas 3 reitille. Painehäyryydet tuli. Tätä kanavaa voisi laskea kirkka kerralta reinoksuluvun kautta, niin se menee Excelissä. Toi on likikaava. No sitten yksi kotitehtävä liittyy lattian lämmitykseen, ja se on sen takia kaksi laidia. Tästäkin voi sitten keskustella. Jos ei mennä, lähdetään siitä, että tarvittavan hyvä talouskuva riippuu, kun se 20% on ollut. Eikä lähdetä keskustelua, että pitäisi vielä muuttaa aina tukikokoa ja tihentää. Ja ei mennä siihen keskusteluun. Molempia linjoja on. Aatenaan sitten taas, että on 20 putkella 20 ja olet kukaan paljon oikein. Olen tihentänyt siis isoja ikkunan alla. Että saa pintalämpöä. se nyt ei ole tässä se asia vaan. Eli tässä nyt on joka huoneessa oma lattialämmityspiiri, eli tuolla on 65 metriä putkeen 33 metriä putkeen. Ja tää on putkettu niin, että se lämmivesi tulee aina ulkoseinän kautta ja siis lähtee puolelle. Ja sitten meillä on jakotuki, mistä lähtee piiri. Niitä sitten vähän kappaleet talossa. No. Eli tässä on taas sitten voidaan keskustella vanha kuva, mutta löytyy markkinoita huonorilta vanha veikeä. Eli jakotukissa on tämä palvelupuoli ja lennopuoli. Eli tuossa lähtee. Thank you.